लूबा और चिड़िया, लेखक पेट्रिसिया, हिंदी अनुवादक अशोक गुप्ता। प्रिय लूबा बड़े मजे से अपने माँ बाप के साथ एक गांव की एक झोपड़ी में रह रही थी। फिर एक दिन उसने जाल में फंसी डरी हुई एक चिड़िया की जान बचाई। उसने चिड़िया के साथ वैसी ही दया की जैसा कि वो किसी और के साथ भी करती। परंतु जब चिड़िया ने लूबा के उपकार का बदला चुकाया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। मुझसे कुछ भी मांगो, चिड़िया ने कहा। लूबा को तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप को बहुत कुछ चाहिए था। महल, बड़ी जमींदारी, जमींदारी, उसके बाद रूस रूस का साम्राज्य, फिर पूरी दुनिया की बागडोर। आखिर ये लालच का सिलसिला कब खत्म होगा? इस खूबसूरत किताब में पेट्रिसिया ने मछुआरे और उसकी पत्नी की रूसी कहानी को थोड़ा बदल कर एक नया रूप दिया है, जिसकी सादगी न केवल मन को छूती है बल्कि माँ बाप की जिंदगी को भी बदल देती है। पेट्रिसिया, लूबा और चिड़िया। बहुत पहले एक गरीब किसान और उसकी पत्नी घने जंगल के किनारे एक खुली जगह पर अपनी इकलौती संतान लूबा के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। उनका घर बहुत छोटा था, बारिश में छत टपकती थी, चार दीवारी को भी मरम्मत की जरूरत थी। खेतों की देखभाल तो ठीक थी, मगर खेत छोटे और बंजर थे। यूं कहें तो उन्हें किसी तरह का आराम न था। परंतु उनकी बेटी लूबा बड़ी प्यारी, मस्त और बेफिक्र थी, जैसा कि बच्चों को होना चाहिए। एक दिन लूबा जब घने जंगल में मशरूम तलाश रही थी, तभी उसे पेड़ के ऊपर से एक दुख भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक नन्ही प्यारी सी चिड़िया बहेलिए के जाल में फंसी थी। लूबा को चिड़िया पर दया आई और उसने उसे छुड़ाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। चिड़िया मुक्त होकर मधुर गाना गाते हुए फुर्र से उड़ी और फिर वापस लूबा के पास आई, वाली डाली पर आकर बैठ गई। लूबा को बहुत आश्चर्य हुआ जब चिड़िया ने बोलना शुरू किया। प्यारी बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? नन्ही मुन्नी चिड़िया, मैंने कोई विशेष उपकार नहीं किया है, ऐसा तो मैं किसी के साथ भी कर किसी के लिए भी करती। तुम्हारे उपकार के लिए, चिड़िया बोली, तुम मुझसे कोई भी चीज मांग सकती हो, मैं एक जादुई चिड़िया हूं, पर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। लूबा ने झिझक कर मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो जंगल में आकर मुझे बुला लेना, चिड़िया बोली। उसके बाद लूबा घर दौड़ी गई। वो धड़ाम से अंदर घुसी और उसने माँ बाप को जादू चिड़िया के बारे में सब कुछ बताया। बेवकूफ लड़की, मैंने दुखी होते हुए कहा, तुमने चिड़िया से एक बड़ा घर क्यों नहीं मांगा? हमारा जीवन कितना कठिन है, हम कितने गरीब हैं, पिता ने कहा। क्या तुम वापस जाकर उससे नहीं मांग सकती? मैंने थकी आवाज में कहा। जंगल में वापस जाकर चिड़िया से एक उपजाऊ जमीन पर एक बड़ा सा घर मांगो, दोनों ने लूबा से विनती की। लूबा ने वही किया जैसा उससे कहा गया। वह जंगल वापस गई। नन्ही चिड़िया मेरे पास आओ, उसने बुलाया। प्यारी बहन, कहते हुए नन्ही चिड़िया लूबा के पास वाले पेड़ की डाल पर जा बैठी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसने झिझकते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे पास अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करवाने के लिए आई हूँ। बताओ मुझे उन्हें क्या चाहिए, उसने खुशी खुशी कहा। एक बड़ा घर जिसमें बहुत सारे कमरे हों और उपजाऊ जमीन हो, जिससे उन्हें खेती में बहुत कम मेहनत करनी पड़े। जाओ प्यारी बहन, चिड़िया बोली, जाकर देखो तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया होगा। सच में जब लूबा वहां पहुंची जहां उसकी झोपड़ी होती थी, तो उसे वहां एक बहुत बड़ा फार्म हाउस मिला। माँ बाप ने उसका स्वागत किया, पैबंद वाले कपड़ों की बजाय वे नए कपड़े पहने थे। जमीन हरी भरी और उपजाऊ लग रही थी। बाग पके फलों के पेड़ों से लदे थे। लूबा बहुत खुश थी। उसे पूरा भरोसा था अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे। मगर अफसोस की बात यह कि कुछ ही दिनों में लूबा के माँ बाप फिर से परेशान दिखने लगे। फर्श पर आगे पीछे चक्कर लगाते हुए बोले, हम सोच रहे थे काश हमारा घर और बड़ा होता, खेत और ज्यादा होते, और खेत पर काम में हाथ बटाने के लिए अगर कुछ मजदूर होते कितना अच्छा होता। परंतु मैंने तो चिड़िया से पहले ही इतना बड़ा खेत मांग लिया है, अब मैं उससे और कैसे मांग सकती हूँ, लूबा बोली। अरे, तुमने उसकी जान बचाई है, पिता ने सख्ती के साथ कहा, उसे तुम्हारी यह इच्छा पूरी करनी ही होगी। अब तुम जाओ और चिड़िया से खूब बड़ा घर और कई एकड़ जमीन खेत के लिए मांगो, माँ ने आदेश दिया। लूबा जंगल के किनारे पहुंची। वो चिड़िया को बुलाने में झिझक रही थी, पर चिड़िया लूबा की आवाज सुनते ही आ गई। प्यारी बहन, अब क्या बात है, चिड़िया ने पूछा। यह मेरे लिए नहीं है, मैं तुमसे कुछ और मांगने भी नहीं आती, यह मेरे माँ बाप के लिए है। अब उन्हें फार्म हाउस अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें बड़ी हवेली, कई एकड़ जमीन और ढेरों नौकर चाहिए। चिड़िया ने देखा कि लूबा बहुत शर्मिंदा थी। अब तुम जा सकती हो मेरी प्यारी बहन, चिड़िया बोली, जो तुमने मांगा वो पूरा हो चुका है। जब लूबा वापस घर पहुंची तो उसे फार्म हाउस की जगह एक विशाल हवेली और उसके चारों तरफ बाग, बड़े बाग बगीचे, तालाब, बत्तखें और हंस दिखाई दिए। हवेली में घुसते ही लूबा ने देखा कि उसके पिता आग की चिमनी के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। वो सच में एक बड़े सेठ लग रहे थे। माँ उनके पास ही बैठी थी, नौकर चाकर उनकी सेवा में व्यस्त थे। सामने की मेज पर तरह तरह के खाने के व्यंजन रखे थे। लूबा को पूरा भरोसा था कि अब वे खुश और संतुष्ट होंगे, परंतु एक दिन सुबह उठने से पहले लूबा ने देखा उसके माँ बाप फिर से परेशान होकर फर्श पर आगे पीछे चक्कर लगा रहे। हम कुछ दिन से सोच रहे थे, उन्होंने कहना शुरू किया, क्योंकि चिड़िया हमें कुछ भी दे सकती थी तो हमने शुरू में ही उससे एक महल क्यों नहीं मांगा। लेकिन माता जी और पिताजी, लूबा ने विनती की, मैं चिड़िया से अब और कुछ नहीं मांग सकती, उसे तो एहसान मंद होना चाहिए, माँ ने गरजते हुए कहा। अब जाओ तुम, उन्होंने उसे आदेश दिया, और हाँ, हमें केवल महल ही नहीं चाहिए, हम पूरे यूक्रेन के राजा बनना चाहते हैं। लूबा भारी दिल से जंगल के किनारे की ओर चल दी। बादल छाए थे, अंधेरा हो रहा था, जंगल डरावना लग रहा था। लूबा ने चिड़िया को पुकारा, चिड़िया आई। अब उन्हें क्या चाहिए, चिड़िया ने कड़ाई से पूछा। लूबा बड़ी मुश्किल से कह पाई, अब वे चाहते हैं महल में रहना और पूरे यूक्रेन पर राज करना। ठीक है, चिड़िया बोली, जाओ, ऐसा ही होगा। जब लूबा लौट कर आई तो वह एक भव्य महल के आंगन में खड़ी थी। उसके चारों ओर वर्दी पहने नौकर और सिपाही थे। जब वे महल में घुसी, उसने देखा उसके माँ बाप के आगे पीछे यूक्रेन के बड़े बड़े रईस, ठाकुर, जिला सचिव और उप सचिव खड़े थे। लूबा ने सोचा, आखिर अब तो उसके माँ बाप खुश होंगे, और वे थे भी, कम से कम कुछ समय तक। फिर एक दिन सुबह सुबह लूबा ने माँ बाप को अपने पलंग के पास खड़े देखा। हम सोच रहे थे, उन्होंने कहा, यूक्रेन का राजा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसा हमने सोचा था। तुम चिड़िया के पास जाओ और उसे कहो वह हमें पूरे रूस का राजा और रानी बना दे। मैं यह नहीं कर सकती, लूबा रोते हुए बोली, तुम्हें करना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा, आखिर हम यूक्रेन के शासक हैं और तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। जब लूबा जंगल पहुंची, चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। आकाश में घने बादल छाए थे, बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। अब उन्हें क्या चाहिए, चिड़िया ने बेसब्री से पूछा। लूबा ने सिसकते हुए कहा, अब वो रूस के राजा रानी बनना चाहते हैं। जाओ, यह भी हो गया समझो, चिड़िया ने एक आह भरते हुए कहा। जैसे ही लूबा जंगल में खुली जगह पहुंची, उसे प्याज के आकार के सूरज में चमकते हुए बड़े बड़े गुंबद नजर आए। फिर उसने अपने माँ बाप को रूस के राजा रानी के रूप में देखा। वे कल्पना से भरे परे ढेरों आभूषणों से लदे एक सोने की बग्घी में चले जा रहे थे। लूबा को पूरा विश्वास था कि अब वे बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, और इस बार वे काफी समय तक सचमुच खुश भी रहे। फिर एक दिन लूबा ने देखा वे बड़े हॉल में आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही लूबा उनके पास पहुंची, वे बोले, आ लूबा, हम सोच रहे थे अब हम जब रूस के राजा और रानी हैं, तो हमें ऐसा कोई कारण समझ नहीं आता कि हम पूरे विश्व के महाराजा और महारानी क्यों नहीं हो सकते। लूबा एकदम चुप पड़ गई। तुम जाओ और चिड़िया से कहो कि वह इसे संभव करे, यह हमारा हुक्म है। लूबा सोचने लगी, क्या वे सचमुच में उसके माँ बाप थे? वो बेचारी मजबूर थी, उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। लूबा जब जंगल पहुंची, तब आसमान स्याह काला था। पेड़ पूरी तरह झुक कर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तूफानी बादल आसमान में गरजते हुए चले आ रहे थे। तेज हवा के कारण लूबा मुश्किल से ही चल पा रही थी। चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। अब और क्या, चिड़िया झपट कर बोली। अब वो संपूर्ण विश्व के महाराजा और महारानी बनना चाहते हैं, चिड़िया बोली। जाओ, ऐसा ही होगा। लूबा राष्ट्रीय सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे उसके माँ बाप, संपूर्ण विश्व के महाराजा और महारानी। वे उसे बोले तक नहीं। देश विदेश के नेता उन्हें नतमस्तक कर रहे थे। लूबा को ठीक लगा, आखिर में वे खुश और संतुष्ट तो थे। फिर एक दिन लूबा ने देखा वे उसके कमरे में खड़े खिड़की से दूर कहीं देख रहे थे। हम सोच रहे थे, वे बोले, हमें कुछ और चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत ज्यादा चाहिए, हम ईश्वर के बराबर बनना चाहते हैं। लूबा भौचक्की रह गई। नहीं पिताजी माताजी, क्या आपको पता है कि आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा सोचना भी अपवित्र है। चुप रहो, वे चिल्लाए, जाओ चिड़िया से मांगो। लूबा जंगल की ओर चल पड़ी। उसे वो रास्ता पहले इतना लंबा कभी नहीं लगा था। आसमान में भयंकर तूफान मंडरा रहा था। हवा साए साए तेजी से चल रही थी। पेड़ बुरी तरह हिल रहे थे और एक दूसरे में गुथे जा रहे थे, लेकिन चिड़िया प्रतीक्षा कर रही थी। लूबा की जुबान सूखी पड़ी थी। कैसे कहूं कि मेरे माँ बाप को अब क्या चाहिए, वह बस खड़ी रोती रही। और अब क्या, चिड़िया ने दुखी आवाज में कहा, वे भगवान के बराबर होना चाहते हैं। लूबा ने रोते हुए भरे गले से कहा। फिर जोर से बिजली चमकी, आसमान जैसे दो भागों में बट गया। भयंकर गर्जन में लूबा का नाम सुनाई दिया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जाओ मेरी बच्ची, चिड़िया ने मधुर आवाज में कहा, ऐसा ही होगा। लूबा दुखी मन वापस लौटी। उसके पैर भारी थे और दिल उदास था, पर जैसे ही वह एक खुली जगह पर पहुंची, वो अपनी पुरानी छोटी सी झोपड़ी देखकर चकित रह गई। उसका छोटा सा प्यारा सा घर बिल्कुल पहले जैसा था। चार दीवारी को मरम्मत की जरूरत थी, छत चू रही थी, छोटे से खेत सूखे पड़े थे। उसने देखा माँ बाप सामने के बरामदे में बैठे हुए थे। माँ फटे कपड़े ठीक कर रही थी, पिताजी लकड़ी के टुकड़े पर नक्काशी कर रहे थे। अब यही है हमारा प्यारा खजाना, माँ ने खुशी से कहा। मैंने आज यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है, पिता ने उसे लकड़ी की चिड़िया देते हुए कहा। आज तुमने जंगल में क्या मजा किया, बाह फैलाकर लूबा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा। लूबा उनकी गोद में स्नेह से लिपट गई। आखिर में उसके माँ बाप खुश थे, वे वाकई में बहुत संतुष्ट थे।